consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Cu toții știm acest lucru. Cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum Litorsal de la farmacii. Litorsal sub formă de comprimate efervescente ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino luna august în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Litorsal. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal. Fermierii care și-au pierdut porcii din cauza pestei porcine vor primi despăgubiri abia după o nouă rectificare bugetară. Nu rămâne niciun cetățean, absolut niciun cetățean, fără despăgubiri. O plajă din Mangalia a fost poluată cu 12 tone de hidrocarburi amestecate cu nisip. Ministrul Justiției a făcut ieri declarații privind evaluarea activității Procurorului General al României. Nu se susține afirmația potrivit căreia evaluarea Procurorului General poate fi considerată o formă de presiune. Serviciul de urgență 112 se modernizează. Cetățenii vor avea posibilitatea să transmită informații suplimentare, precum poze, imagini video, date, text SMS. Un primar dintr-o comună ageșană a vrut să ia la bătaie mai mulți membri USR care depuneau listele pentru campania fără penale în funcții publice. Și încă 3 jucători români de tenis au fost eliminați aseară de la US Open. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Evaluarea activității Procurorului General al României nu poate fi considerată o formă de presiune pentru că a lăsat să se înțeleagă că o va face cu mai mult timp în urmă. Este reacția ministrului Justiției Tudorel Toader. Într-o declarație de presă, ministrul a ținut să le răspundă celor care făceau legătura între evaluarea lui Augustin Lazăr și dosarul intervenției violențelor jandarmilor din 10 august. Nu se susține afirmația potrivit căreia evaluarea Procurorului General poate fi considerată o formă de presiune exercitată în legătură cu soluționarea unor dosare referitoare la protestul din 10 august 2018, respectiv la dosarul Revoluției, în condițiile în care acest din urmă dosar trenează de foarte mult timp. Într-o astfel de logică, o atare evaluare devine imposibil de realizat, deoarece permanent se află și se va afla spre soluționare dosare cu rezonanță socială. Referitor la chestiunea protocoalelor de colaborare dintre procurori și SRI, ministrul Justiției a vorbit despre desecretizarea anul acesta a actului semnat de Ministerul Public și SRI în 2009 și abrogat în 2016, dar și despre faptul că în spațiul public nu s-a făcut referire la cel de-al doilea astfel de document. În opinia lui Tudorel Toader, legislația existentă era suficient de acoperitoare, astfel încât să nu mai fie necesare aceste protocoale nefirești. Apreciez că reprezintă o profundă sfidare la adresa statului de drept, precum și a cetățenilor, faptul că în 2018 este desecretizat un protocol din 2009, protocol care fusese cu ghilimele abrogat, din 2016, precum și faptul de a nu se face nicio referire la existența acestui din urmă protocol din 2016. Reafirm faptul că într-un stat de drept, protocoalele au caracter nefiresc. Vorbim în continuare despre un alt scandal, cel al declarațiilor legate de scrisoarea avocatului președintelui american Donald Trump. Ambasadorul României în Statele Unite, George Mayor, a fost chemat la audieri de parlamentari din Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul SRI. Potrivit președintelui Comisiei de Specialitate, Claudiu Manda, tema discuțiilor nu ar fi atât reacția lui Mayor la scrisoarea lui Rudy Giuliani trimisă președintelui Klaus Iohannis, ci eventuala implicare a SRI în mandatul lui George Mayor și întreburile justiției. Anca Grădinar. George Maior nu mai este dorit ambasador al României în SUA de liderii partidelor aflate la putere, PSD și ALDE. Asta mai ales după ce luni Maior a declarat că scrisoarea lui Rudy Giuliani adresată președintelui Klaus Iohannis este expresia unui lobby făcut de persoane care au avut probleme cu justiția în România. Giuliani scria că protocoalele încheiate de SRI în mandatul lui Maior cu unele instituții din justiție ar trebui analizate de o comisie internațională. Ulterior, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul român în SUA la sediul său. Ieri, Maior a declarat că va răspunde cu interes și deschidere convocării centralei MAE. În ceea ce privește comentariul meu, precizez că cetățeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american. În condițiile în care toate pozițiile oficiale exprimate public de reprezentanții SUA în ultimii ani au fost contrare spiritului și sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolf Giuliani, am considerat cu bună credință că este de datoria mea să apăr relația țării noastre în fața unor puncte de vedere incorrecte, a explicat ieri Maior într-o scrisoare publică. Între timp, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că George Maior nu ar mai trebui să ocupe funcția de ambasador al României în Statele Unite. Și încă o informație importantă în acest context, ieri președintele Klaus Iohannis l-a trecut în rezervă prin decret pe generalul de brigadă SRI Dumitru Dumbravă. El este cel care a trezit o mulțime de suspiciuni după ce a declarat că instanțele sunt un câmp tactic pentru SRI. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ministrul Agriculturii Petre Daia spune că nu este direct responsabil pentru gestionarea situației privind extinderea pestei porcine. Până acum, pesta s-a răspândit în 10 județe și peste 120.000 de porci au fost sacrificați, cel mai afectat fiind județul Tulcea, în proporție de 40%. Cât despre despăgubiri, se estimează că vor depăși 1 milion de euro. Deocamdată însă, Ministrul Agriculturii spune că dosarele fermierilor sunt blocate din cauza impasului în care a intrat rectificarea bugetară. Din datele pe care le avem, din anii SBSA, din 1603 dosare până la această dată, care au fost întocmite, au fost plătite până la această dată 83 de dosare. Din discuțiile pe care le-am avut cu președintele Autorității Sanitare Veterinare, care are buget separat de Ministerul Agriculturii, se așteaptă rectificarea pentru a da poziție bugetară, pentru că nimeni n-a putut să prevadă în poziția bugetară, se așteaptă, spuneam, rectificarea bugetară pentru alocare sumelor și pentru a fi plătite. Nu rămâne niciun cetățean, absolut niciun cetățean, fără despăgubiri. Pentru că nu are specialiști în domeniu, România a adus experți în pestă porcină africană din Franța, Danemarca și Spania, mai spune ministrul. Petre Daia așteaptă însă și un sprijin concret din partea Comisiei Europene. Am comunicat Comisiei Europene. Am făcut intervenții în plenul Comisiei de Miniștri. Am spus situația în care se află țara, cerând evident sprijin Comisiei Europene, pentru că aici e vorba de apărarea graniței, nu numai a României, ci și a Comisiei Europene, granița de este a Comisiei Europene. Și că această molimă, nu-i la noi prima dată. A fost și este încă în multe țări și unde s-a procedat la fel. Comisia Europeană a intervenit cu sprijin. Se pare însă că reacția ministrului Agriculturii nu mulțumește opoziția. USR cere demisia lui Petre Daia pentru că nu ține sub control răspândirea pestei porcine. Între timp și directorul uneia dintre cele mai mari ferme de porci din țară, Dimitrie Muscă, acuză că dezinfecția în cazul pestei porcine africane se face superficial. Într-un interviu acordat Europa FM, directorul combinatului agroindustrial Curtici acuză autoritățile că nu limitează suficient extinderea bolii, atât prin înăsprirea regulilor de igienă, cât și prin uciderea porcilor mistreți care epidemia. Este singura soluție, altfel nu facem nimic. Ieșirea fermierilor și agricultorilor și a ciobanilor la guvern și la Ministerul Agriculturii. Adică spuneți că ANSVSA-ul gestionează prost problema și că trebuie să protestați? Nu, el este criminal. Cum și-a permis un director de ANSVSA să ducă doi oameni din fiecare județ să-i bage în focarul de la Tulcea? În mod sigur a contribuit la răspândirea pestei porcine în țară. Drept dovadă, o avem de la Tulcea și o avem și în vestul țării. O avem peste tot. Ce să le arăt? Să le arăt o groapă pe care călcau tractoarele că au început porcii să se umfle și să explodeze acolo în groapa aia. Deci dacă organele de cercetare penale nu se sesizează, va fi o mare problemă. Industria cărnii de porc din România se duce dracului. Directorul combinatului agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, spune că, la fel ca și în cazul gripei aviare, și acum dezinfectanții se cumpără dintr-o singură sursă. dezinfectează roțile mașinii și atât. Oamenii din mașină nu sunt dezinfectanți. Porcul nu umblă pe șoseaua pe unde merg mașinile. Sugerați că sunt probabil, politice. Probabil că cineva vinde. Se pare că tot unul același care a vândut și la gripa aviară vinde Farmavet? Vă referiți exact. La Farmavet? Exact, da. Iar unele județe iau totuși măsuri de siguranță, altfel de măsuri de siguranță. Prefectura Ialomița interzice organizarea de evenimente publice în 12 localități din județ din cauza extinderii pestei porcine. Luna septembrie este destinată prin tradiție organizării de evenimente câmpenești, unele vechi de peste 50 de ani. Și pentru că suntem la capitolul bani de la bugete locale, Consiliul Județean Telorman ia bani de la școli ca să acopere fondurile europene care au fost fraudate pentru reabilitarea unui drum construit de Teldrum. Drumul județean 506 a fost reabilitat în perioada în care Liviu Dragnea era președinte al instituției. Comisia Europeană a constatat că fondurile au fost fraudate și a cerut banii de la bugetul de stat. Guvernul i-a plătit și acum încearcă să-i recupereze de la Telorman. Despre ce sumă este vorba ne spune corespondentul Europa FM, Carmen Dumitrescu. Consiliul Județean Telorman a ajuns la momentul plății corecțiilor financiare impuse de OLAF cu privire la frauda din bani europeni în procesul reabilitării drumului județean 506. ANAF a transmis Consiliului Județean Telorman obligația de a plăti corecția financiară aferentă proiectului și vorbim despre o sumă de peste 43 de milioane de lei. Autoritatea județeană a solicitat ANAF posibilitatea de a plăti eșalonat această sumă și pentru a recupera banii statului ANAF a acceptat acordarea unei perioade de 60 de luni începând cu luna august a acestui an. De aceea, în cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Telorman s-a rectificat bugetul județului, luându-se bani de la învățământ pentru acoperirea fraudei. Reabilitarea drumului județean 506 constituie în prezent o parte substanțială din dosarul Teldrum aflat acum pe masa procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Între timp, un primar dintr-o comună argeșan a fost filmat cum a vrut să ia la bătaie mai mulți membri USR care veniseră la primărie ca să depună listele cu semnături pentru validarea campaniei fără penale în funcții publice. Incidentele violente au fost filmate și publicate apoi pe rețelele de socializare. Transmite Ana Sorescu. Primarul PSD din Dârmănești, Argeș Emilian Ciolan, i-a agresat pe membrii USR care au vrut să depună listele cu semnături pentru inițiativa fără penal la primăria din localitate. Incidentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a USR. Frumos ești afară, USR-iș, afară de aici, hai, afară de aici, nu frumos ești afară de aici. De ce mă filmezi? O să vă dăm o judecată, să știți. Membrii echipei care au ajuns la Dârmănești au sunat la 112 și au solicitat ajutor din partea poliției. Primarul comunei a declarat în fața anchetatorilor că el a fost primul lovit de către membrii USR care i-ar fi dat cu telefonul peste față. Poliția va deschide dosar penal pentru ultraj. Nu este singurul incident de acest fel petrecut din Argeș și în comuna Aninoasa. Membrii USR care au venit să înregistreze listele cu semnături în cadrul inițiativei hashtag fără penal s-au izbit de refuzului Constantin Maricescu, primarul localității, de a înregistra cererea pentru depunerea dosarelor cu semnături. Argeșul este unul din județele din țară în care inițiativa USR nu s-a bucurat de prea multă susținere publică, fiind strânse printre cele mai puține semnături. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Poluare de proporții pe o plajă din Mangalia, peste 12 tone de hidrocarburi amestecate cu nisip au fost colectate de echipele de la Apele Române. Plaja va fi deschisă astăzi, iar autoritățile încearcă să afle care ar putea fi sursa poluării. Transmite Ghiulfer Predescu. Cei care s-au plâns de disconfortul produs de poluarea de pe plaja Corsarul Negru din Mangalia au fost turiștii. Echipele de muncitori de la Apele Române au intervenit cu utilaje de depoluare pe o lungime de 250 de metri de-a lungul liniei țărmului și pe o lățime de o jumătate de metru. Din primele verificări se presupune că este o poluare produsă de o navă care ar fi aruncat în larg rezidurile petroliere în mare. Natura poluării va fi stabilită însă cu exactitate după ce se vor examina probele luate din apă. Porțiunea de plajă din Mangalia afectată de poluare a fost închisă. Muncitorii au strâns astfel peste 12 tone de material poluant în amestec cu nisip. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Serviciul de urgență 112 se modernizează. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, anunță că serviciul va permite în curând noi opțiuni. Vom putea trimite fotografii sau SMS-uri în funcție de urgența pe care o avem. De asemenea, 112 va fi mai ușor de accesat și de persoanele cu dizabilități. Cetățenii vor avea posibilitatea să transmită informații suplimentare, precum poze, imagini video, date, text SMS sau alte aplicații de telefonie mobilă gen WhatsApp. De asemenea, se urmărește creșterea precizii de localizare a urgenței prin GPS Și o altă noutate pe care o introducem și la care am ținut foarte mult este aceea legată de extinderea accesibilității apelului de urgență pentru persoanele cu dizabilități în acord cu cele mai noi echipamente și dotări de la nivel european. Procesul de modernizare a serviciului de urgență 112 ar urma să dureze 3 ani, iar costurile ar fi de 220 de milioane de lei din fonduri europene. Iată și prognoza meteo astăzi: vreme călduroasă în sud și sud-est, cu maxime în țară între 24 și 33 de grade, averse și descărcări electrice în zona Carpaților meridional și oriental, dar și în Muntenia, Transilvania și Oltenia pe arii restrânse. În București, vreme călduroasă cu 32 de grade maxima zilei. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă 3 jucători de tenis români au ieșit aseară din cursă la US Open, iar singura calificată azi noapte este Sorana Cârstea. Monica Niculescu a pierdut din primul tur, clasată pe locul al 62-lea WTA, a fost învinsă în 3 seturi de israelianca Julia Glușco de pe poziția 162-a, scor 6-3, 5-7, 4-6. Monica a câștigat primul set cu 6-3, iar pe al doilea l-a început foarte slab. Adversarea ei a condus cu 4-0, dar Niculescu a egalat la 5. A avut mai apoi 2 mingi de break la 6-5 și ocazia de a servi pentru meci. Le-a pierdut însă, iar israelianca s-a impus până la urmă în decisiv cu 6-4 în 2 ore și jumătate de joc. Monica Niculescu a evoluat slab anul acesta în turneele americane pe hard. La Montreal a fost eliminată în calificări de Sorana Cârstea, iar de la Cincinnati și New Haven a ieșit după start fără niciun set câștigat. Tot aseară, Mihaela Buzărnescu, numărul 21 WTA, a anunțat forfec cu mai puțin de 3 ore înaintea meciului de debut contra cehoaicei Marcheta Vondrousova. Motivele sunt medicale: problemele la glezna dreaptă, la care s-a accidentat la 8 august, într-un meci cu Elina Svitolina. La masculin, singurul român de pe tablou, Marius Copil, a abandonat în primul tur, în timpul meciului cu Marin Cilici. Numărul 82 ATP a renunțat în setul al treilea împotriva croatului de pe poziția 7-a mondială. Copil a pierdut dramatic primul set, a condus cu 5-1 și a servit pentru câștigarea primei părți, dar a cedat inexplicabil și adversarul lui s-a impus cu 7-5. Al doilea set l-a cedat clar cu 1-6, iar în cel de-al treilea a renunțat la scorul de 1-1, după ce a cerut de 2 ori intervenția medicului, acuzând dureri la piciorul stâng. România a rămas cu 3 reprezentante la US Open. Ana Bogdan va juca diseară în turul al doilea cu a 8-a clasată în topul mondial, Carolina Pliskova din Cehia. Meciul va începe imediat după cel al Irinei Begu cu chinezoaica Keng Wang. Sorana Cârstea s-a calificat azi dimineață în manșa secundă după o victorie în fața americancei Alison Risky. Scorul a fost 6-3, 3-6, 7-5, iar în turul următor târgovișteanca ar putea să o înfrunte pe Maria Sharapova. Ajax Amsterdam, AEK Athena și Young Boys Berna sunt primele echipe calificate în grupele Ligii Campionilor după meciurile din returul play-off-ului. Cel mai disputat meci a fost al elvețienilor de la Berna în Croația, unde au învins-o cu 2-1 pe Dinamo Zagreb după 1-1 în prima manșă. Gazdele au deschis scorul din minutul 7 prin Hajrović, dar Young Boys au revenit prin dubla lui Huarau din minutele 64 și 66. În Ucraina, Dinamo Kiev a scos doar o remiză 0-0 cu Ajax Amsterdam, care câștigase acasă cu 3-1 și olandezii merg mai departe. La Atena, AEK a terminat tot la egalitate 1-1 cu ungurii de la Molvidi, dar grecii s-au calificat fiindcă au câștigat în deplasare cu 2-1. Diseară, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, va juca acasă cu Benfica după 1-1 la Lisabona. Salzburg o primește pe Steaua Roșie Belgrad, cu care a fost egală în Serbia 0-0, iar PSV Eindhoven va juca în Olanda cu Bate Borisov, pe care a învins-o în Belarus cu 3-2. Toate meciurile încep la ora 22. Astea sunt meciuri din Europa League sau din Champions League? Din play-off-ul Champions League. Play-off-ul Champions League. Cine câștigă Champions League anul ăsta? Sincer, o echipă care e deja calificată în grupă, clar. Așa ar trebui cel puțin. Venus 1914, știm asta deja. Ascultându-l pe Sile, mi-a atras atenția așa Young Boys Berna, băieții tineri din Berna, și mă întrebam ce nume e ăsta pentru o echipă elvețiană, unde se vorbesc oficial o grămadă de limbi, dar nu e engleza. și am descoperit că echipa e foarte, foarte veche, e de prin 1898 și primul ei meci l-a jucat cu Basel Old Boys. Deci nemuritori. Deci aveau deja Old Boys în 1898. Exact. Pe aceeași frecvență cu tine.